Америка, jer Америка je zemlja daleka. S Bogom maslinici, s Bogom toplo more, s Bogom crno vino, s Bogom serapino i ostala braća. Piši mi, brate, piši mi, fratelo, poslaću ti što ti srce bude htjelo. Piši mi, brate, piši mi, fratelo, poslaću ti što ti srce bude htjelo. A na kraju samo jedno te molim, zaklinjem te krvlju, čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi i uvijek joj pomozi. Mi smo Kalabrezi, Sicilijanezi, samo Cosa Nostra. Piši mi, brate, piši mi, fratello, poslaću ti što ti srce bude htjelo. Zaklinjem te krivlju, čuvaj ono što najviše voli. Zaklinjem te krivlju, čuvaj ono što najviše voli.